Раздзел чацвёрты. Ішоў жнівень. Дні плылі спякотныя, неба глыбілася нязмерна высокае, неабсяжнае, сонца зіхацела нястерпна і скрыстым кругам. Трава на вільготных узлесях, купы і купкі хмызняку, на падсохлых узболатках, асіны каля цагельні буялі, быў пары самага росквіту. Узлесі, палянкі, поўніў няўтаймоўны, руплівы гул, звон незлічоных дробных насельнікаў добра ўвагрэтай зямлі. Звон гэты і шматгалосы птушыны спеў шчодрых, пранізаных сонцам зарасніках сплеценага галля і лісця, чуліся тут цудоўнай песняй жніўня. Поле жыло ўжо іншым настроем, ціхай, шчымлівай журбою. Журба гэта ішла не толькі ад таго, што поле галела, што ў ім адчуваўся нядобры, пагібельны подых недалёкай восені. Знакі звядання там і тут прыкметна прабіваліся ўжо і ў лесе. Чэзлыя, рэдкія бабкі, што нядружна ўставалі пад сумныя, падобныя на ціхае галошанне песні жанок жней, былі як страшныя знакі марнасці, няспраўджанасці чалавечых надзей. Сіратлівыя бабкі гэтыя выглядам сваім як бы казалі: «Вось усё, на большае не спадзявайся, большага не будзе. Гэта ўсё, чым магла адплаціць за працу няшчодрая на аддарункі тутэйшая зямля». Спявала, дажынаючы паласу, і Ганна, якой час ад часу памагала, падгалошвала мачыха: «Да перастаньце вы ўжо», – не вытрываў нарэшце Чарнушка, – «всё роўна як на могілкі сабраліся весці». «А не падабаецца, дак не слухаў бы», – адказала, аціраючы з гарачага твару пот, мачыха. «Грошай не просім жа?» «Грошай! Дак я б булі грошы, дык не пашкадаваў бы, заплаціў, чтоб не гулі». Помаўчалі. «І там маркота, а тут як на хаўтуры». Бачачы, што мачыха не жне, Ганна паклала зжатую жменю белаватых чэзлых сцяблоў на разгорнутае на пожні перавясла і таксама разагнулася. Хвіліну стаяла так выпрастаная, нерухомая, у выцвілым зрэб'і, з падаткнутым фартухом, з хустачкай, казырочкам насунутай на бровы, чакала, калі перастане ныць, памякчэе здранцвелая спіна. Стаяла, нічога не бачыла, нічога не думала, жыла ціхай радасцю. Можна трохі перадыхнуць. Потым, калі села на сноп, пачула, як шчыміць уколатая пожню нага каля костачкі, выставіла яе. Смугла да чарнаты загарэлую, распісаную да кален белаватымі пісягамі і закарэлымі плямамі крыві. Паслініла палец і прыклала да паколіны. Паглядзела на рукі, яны таксама былі чорныя з белаватымі пісягамі знакамі сляпнёвых укусаў. У галаве яшчэ стаяў шорхат жытнёвых сцяблоў, мернае жыканне сярпа. Стомлена жмурачыся ад зіхотнага сонца, яна перавяла позірк на поле. Нібы ўпершыню заўважыла, як сумна спусцела навокал апошнімі днямі. Рэдкія бабкі тырчаць, дзе-нідзе віднеюцца вазы, на адны з іх складваюць снапы, другія, перавальваючыся з боку на бок, як жоўтыя жукі, цягнуцца к кураням. Нямала палос ужо зжата зусім. На другіх жыта яшчэ млее маленькімі і большымі купамі, на кожнай паласе, дзе толькі стаяць бабкі ці расце жыта, варушацца людзі, хлопцы, жанкі, дзяўчаты, мужчыны, дзеці, шарэюць, бялеюць сарочкі, хусткі. Усе курані, здаецца, перабраліся ў поле. У каторых дзеці малыя, тыя прыехалі з калыскамі. Уньхадора падышла да калыскі, што вісіць на састаўленых дручках, узяла малое, расшпіліла кофту, не садзячыся, прытуліла дзіця да грудзей. Карчы ладуюць воз, Еўхім чапляе перадок рубля за вяроўку, Хадоська жнеў траіх з бацькам і маткаю. Хутка ўжо кончаць, стараюцца, самага рання ідуць, не разгінаючыся, руплівыя. Ім сёлета пашанцавала, жыта ў іх не такое паганае, як у іншых, будзе хоць што змалаціць. А ў дзятлікаў Васіля яе жыта таксама нікчэмнае, Мэндлікаў столькі і такія, што і глядзець горка, як і ў іх у чарнушкаў. Васіль ужо таксама блізка да канца паласы, жнуць удваіх маці з сынам, жней не азірнецца, сагнуўся, утаропіўся ў зямлю, бачыць толькі жытнёвыя сцяблы да перавясла, хоць бы раз кінуў вокам на яе наганну, дык не ж. Няўжо ж такі не павернецца да яе? Не гляне, ужо раўніва, думае Ганна, не сярдзіта, а больш лагодна, цікаўна і не зводзіць вачэй з Васіля. Ну, калі не азірнецца, не адкажа позіркам, няхай дабра не чакае. Ганна думае ўжо, чым адпомсціць яму на такую няўвагу, але ў гэты момант Васіль, што звязаў сноп, як бы пачуў яе думкі, пагрозы, зірнуў на яе. Ага, спужаўся. Не хоча значыцца, каб злавала. Ганна сочыць цікаўна. Васіль не толькі азірнуўся, а стаіць ужо, думае штосьці, як на раздарожжы. Паклаў серп, шоргаючы нагамі па пожні з усмешкай радаснай і, як заўсёды перад яе бацькам вінавата сарамяжай, ідзе да іх. Васілёва маці таксама перастала жаць, глядзіць услед сыну. Такія кбы сарамяжы рахманы, а колькі гонару, строгасці, колькі ў ім. Ганне ўспомнілася, як хмурна глядзеў Васіль на яе зімою, вярнуўшыся з Юравіч, калі спаткаліся першы раз адны. Як раўнаваў дзівак да карча. І хоць бы слова сказаў, стаяў, пусціў непадступна жорсткія вочы, капаў лапцем снег. Толькі губы адкрыў, дык крывяцца, дрыжаць. Аб чым яна тады гаварыла? Помніцца толькі, што спачатку было няёмка, як бы грэшная перад ім была, а потым неспадзеўкі стала смешна. Ледзь стрымалася, каб не засмяяцца. Баялася, што за злуе пойдзе ад яе. Недарэмна хацелася смяяцца. З той раніцы колькі вечароў начэй былі разам, грэліся ў маразы, у завірухі тулячыся да вугла яе хаты, а вясна... Голадна было, кару муку падмешвалі. Другім свет немілы здавалася, ці да кахання, а ні аднаго вечара, мусіць, не ўседзелі асобна. Толькі корт часам прыб'ецца, прыстане, нагоніць хмурнасць на Васіля. Але Ганна ўмее ўжо разганяць гэту хмурнасць не ўгаворамі, а смешкамі. Кплівая ўсмешка ўраз нішчыць Васілёву падазронасць. Вось і цяпер Ганна ловіць Еўхімаў позірк. На хвіліну перастаў вязваць воз, глядзіць, як Васіль падыходзіць да яе, як сустрэнецца. І да чаго ж упарты гэты корч? Усё роўна як прыліп. Чым больш гоніш яго, тым, здаецца, больш ліпне. Ды яшчэ злуе. Праўда, не паказвае, смешачкай хавае злосць. Але Ганна ўсё чуе, думаў, кожная, абы толькі зірнуў, растане адразу, а тут раптам дуля. Ну, цяпер ужо мусіць адчэпіцца, паспрабаваў, апёкся. Не дарма ж да новай лесніковны зазіраць стаў. «Што это вы, дзядзьку, паселіўся?» – сказаў Васіль, абы сказаць. «Сама пара рабіць, а вы як на святу?» «Дак і ты ж, здаецца, не робіш. А я, гледзячы на вас, і што ты, грэц, яго знайшоў ва мне, што ўсё глядзіш да глядзіш, як бы пажардаваў бацька». Але прамовіў сур'ёзна. «Упадабаўся я табе, ці што? А то не думаеце?» Васіль падміргнуў Ганне і разам з ёй засмяяўся. «Пажаніць бы іх, — падышла Васілёва маці, — а то ж сказаць, не днюе, не начуе дома, схуднеў адны шчэлі патырчаць. Мамо, што є то вы нас усё жэніце? Толькі падыдзеце, пажаніць ды пажаніць». «Пажаніць? Можна і пажаніць, — сказаў Чарнушка. — Дык ты ж, мабуть, не аддасі, Васіляў, прымы?» Ён зірнуў на маці хітра, але ўсё з той жа панурасцю. «А на што ў прымы? Ці ў мяне хата поўна дзяцей?» «Поўна, не поўна, а і мне без Ганны не выходзіць. Без Ганны я як без рук. Да хто ж хіба далёка пойдзе?» — спрачаецца не на жарт маці. — Як трэба будзе, дык яна тут, во, зробіць вам усё, што трэба. Є то, як той казав, пакуль, косю-косю, да ваглоблі. Чарнушка не дав сказаць Васильовой маці, промовив панура. Єсті от што яны будуць. Што мы будзем? Ёй не тое, што замуж ісці, а можа, каб з торбай па хатай не прыйшлося. Што ты кажаш, суседко? Перажывем неяк, перагораем, будь не можа, прывыклы я. Є то такая привычка, што здохнуць нядоўга. І калі яна ўсё кончыцца? Все думаєш, от то ту заб'єшся на хліб, жили рвеш, і на тебе. Чарнушка плюнув. Кеб усім землі поровну, одинаковий, то могли б і перебіться. А то ж одному густо, а другому пусто, відгукнулася мачеха. Советская власть називається. Порадкування обіцяли. Они ж то й носу не показують. «А хто тобі його буде робіть?» – отказує Василю Чорнушка. «Улада що? Вона дає закон. А закон той, як дійшло. Закон той люди примірвають. Як люди людьми, то й закон – закон. А як мовчать кожний буде, де сидіть, склавши руки, так і влада не поможе. Так, а чого ж кричать без толку? Чого без толку? Треба з толком. Де де ж той толк? Жалуватися треба у волость. У других. Чи порабілі у порадкуванні землі, чи роблять. А у нас? Ні слиху, ні диху. Жалуватися. Нехай приїжджають. У тим годі бандити попужали, а тепер же, дякуй Богу, тихо. Кажуть, у Мокуті були вже знову. Кажуть, кажуть, брахні всякай ходить. Чорнушка раптом сказав неприхильно, і що за земля тут? То болото, гразюка така, що конца краю не видно, то пясок, що у самого чорта нічого не вуросло б. Проклятое якоесь місце. Не подобається, так поїхав би на Україну свою хваленую, не витривала равніво промовила мачеха, не держить ніхто. Не держить. Кеп не держало, ён сказав задуменно загадкою. Болото, як возьме ногу, засе, затягне усяго, душу затягне. Хто ж тебе держить? Хто? Мо, хто? А мо? І що? Тут нутром розуміть треба. А не розказувать. Немалая сама. Немалая, а не знаю. Кеп не держало. Ну, хто тебе держить? Ти, промовив Чорнушка таким голосом, в яким амаль не було чутно жарту. Як же я з тобою виправлюся в таку далеку дорогу? А покинуть одваги не хапає. Там же другой такой, мабуть. Не знойдеш? Ну, так і мовчав би, не вякав попусту, як старейшая, розумнейшая, сказала мачиха. Василь, перехопивши змовницький ганнін позірк, ось бачиш, які у нас говорки бувають, поспробував розогнати недобру мовкливість. Усюди кажуть добра, де нас нема нічого. Переб'ємося покуль як-небудь, а там зимою в лес на нарихтовки. Гляді, заведеться копейка. Як треба буде ще, то весною на сплав можна. Сплавщикам, говорять, платять добре. Говорять. Лагодний Чорнушка сьогодні явно був не в настрої. І каб не влазить у непотребні спречки, ніхто не став йому перечить. Помовчали трохи для приліку. І сталі разыходзіцца. Толькі Чарнушка сядзеў яшчэ нейкі час, унурыўшыся, думаў пра штосьці сваё. Пра жыта, можа, ці пра амаль забытую Чарнігаўшчыну, ці пра жонку, якая не разумее, што яго тут трымае. А можа, радзіўную, пакрыўджаную Богам зямлю гэту, якая выратавала некалі ў галодны год, назаўсёды забрала сабе душу яго. Зямля, зямля, бескрайнія разлівы гнілой твані ў нізінах, зыбучыя пясчаныя хвалі на ўзгорках, яркая, шчодрая і залатая з выгляду, зманлівая, няласкавая да дзяцей сваіх красуня. Колькі жніўяў такіх бачыш ты гэтыя рэдкія, бедныя бабкі на сваіх палосах, слухаеш страшныя думкі куранёўскіх жанцоў і жней. Колькі жніўяў яшчэ слухаць будзеш.